To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 października, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na Serwis Trójki. Nie ma porozumienia między rządem a głodującymi lekarzami i rezydentami. Prezes PiS zadowolony z wyniku partii w najnowszym badaniu CBOS-u. Ukraiński Bank Narodowy zabronił używania nowych rosyjskich banknotów. Nie ma porozumienia między rządem a głodującymi lekarzami i rezydentami. Dziś w warszawskim dziecięcym szpitalu klinicznym, gdzie od 12 dni trwa protest głodowy 26 młodych lekarzy, odbyło się wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia. Minister Konstanty Radziwiłł powtórzył, że nakłady na służbę zdrowia będą systematycznie rosły, będą też wzrastać wynagrodzenia. W przyszłym roku finansowanie rezydentur zwiększy się o ponad 150 milionów złotych. Będziemy mogli wypłacić w specjalnościach deficytowych tym lekarzom, którzy zdecydują się na podjęcie specjalizowania się w tych specjalnościach, które są szczególnie istotne z punktu widzenia pacjentów. Na przykład pediatria, medycyna rodzinna, medycyna ratunkowa, onkologia kliniczna, kardiologia dziecięca. Tych specjalności jest 20 na liście. Ci lekarze dostaną 1200 zł podwyżki miesięcznie. Wiceszef Porozumienia Rezydentów Łukasz Janowski podkreślił, że ze strony ministra zdrowia jest w zasadzie jedna nowa propozycja, która dotyczy zwiększenia liczby specjalizacji, w których miałby być wypłacany dodatek. Na to jednak protestujący lekarze nie mogą się zgodzić. Propozycja dodatku dla nowo zatrudnionych spotkała się z naszą odmową. Mówimy, to nie może być podwyżka tylko dla nowo zatrudnionych, mniej doświadczonych. To spolaryzuje środowisko, to wprowadzi nierówności. To trochę tak jakby nakładano nam na talerz potrawę, której nie lubimy. My mówimy, nie chcemy jej zjeść, a ministerstwo mówi, weźcie sobie jeszcze. My mówimy, nie chcemy rozmawiać o tym. Chcemy rozmawiać konstruktywnie o innej alokacji tych środków. Ale nie ma woli dialogu na ten temat na razie. Lekarze rezydenci domagają się m.in. wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, skrócenia kolejek czy zmniejszenia biurokracji. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dziś, to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość, otrzymując 47% poparcia, tak wynika z najnowszego sondażu CBOS-u. To najlepsze notowania PiS-u w historii partii. Na drugim miejscu znalazła się Platforma Obywatelska z 16% poparciem, a na trzecim Kukiz 15 z 8%. Zadowolony z wyniku jest prezes PiS Jarosław Kaczyński, który bierze udział w nadzwyczajnym zjeździe klubów Gazety Polskiej w Spale. Te 47% rzeczywiście bardzo dobry wynik i to przecież jest wynik nieskrócony do 100. Gdyby go skrócić, to byłoby na pewno przeszło 50. Ja nie znam wyników partii, które uzyskały poniżej 5%, więc nie mogę powiedzieć dokładnie, ile by to było, ale na pewno powyżej 50%, a to już rzeczywiście zapewnia bardzo, bardzo dużą przewagę. Zdaniem Kaczyńskiego wyniki sondażu pokazują, że polityka, którą prowadzą partie opozycyjne, jest błędna. Ukraiński Bank Narodowy zabronił używania nowych rosyjskich banknotów, na których widnieją rysunki okupowanego przez Rosjan Krymu. To reakcja na wprowadzenie do obiegu przez rosyjski bank centralny 200 rublówki z obrazkami z zajętego ponad 3 lata temu Sewastopola. Narodowy Bank Ukrainy wydał komunikat, w którym przestrzega przed używaniem nowych rosyjskich banknotów. Jak czytamy, zakaz obejmuje instytucje finansowe, dotyczy operacji wymiany walutowej. Zakazane jest używanie banknotów i monet, na których widnieją przedstawienia obiektów znajdujących się na okupowanych przez Rosję terytoriach. Ograniczenia dotyczą m.in. gotówkowych operacji walutowych między bankami. Zakazem używania nowych rosyjskich 200 rublówek objęta jest też ukraińska poczta. Rosyjski Bank Centralny wprowadził do obiegu banknot, na którego awersie znajduje się sewastopolski pomnik poświęcony okrętom, które zatonęły. Na rewersie zaś umieszczono przedstawienie Chersonezu Tauryckiego, czyli znajdujących się na półwyspie antycznych ruin. Rosja dokonała agresji na Krym wiosną 2014 roku i od tego czasu okupuje półwysep. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Nowe mieszkanie z widokiem na zieleń. Tak tylko w wizualizacji. W rzeczywistości tuż za oknem może być, albo lada moment, powstanie drugi budynek. Deweloperzy, chcąc sprzedać mieszkania, prezentują je w jak najlepszym świetle. A wiele osób nie sprawdza planów zagospodarowania przestrzeni przed podpisaniem umowy o kupnie lokum. Dlatego bywa, że mieszkańcy nowych bloków są zaskoczeni, kiedy nagle pod ich oknem rozpoczyna się budowa. Jak widać, nam rosną balkony pod balkonami. Tak miało być w planie. Dla osób, które się interesowały, które faktycznie gdzieś tam zaglądały w te plany, to myślę, że każdy wiedział. Dostała pani jakiś projekt, wizualizację wcześniej? Niczego więcej niż samego osiedla. Tereny wokół były wielką niewiadomą. Wiele projektów jest przedstawiane w ten sposób, że jest pokazywane wyłącznie osiedle, czy wyłącznie budynek, który ma zostać zrealizowany. Marek Sawicki, architekt, urbanista. Tle jest, widać zieleń, nie widać, że będą kolejne bloki. Czy ludzie dzwonią przed kupnem mieszkania, żeby się upewnić, jakie będą plany zagospodarowania terenu? To wciąż bardzo rzadka postawa. Krzysztof Strzałkowski, burmistrz warszawskiej dzielnicy Wola. Dopiero po zamieszkaniu zaczynamy dostrzegać pewne negatywne czy problematyczne elementy w przestrzeni. Póki powstawały kondygnacje poniżej gruntu, potrafili zasuwać do 4 nad ranem. Mamy o tyle pechową sytuację, że jak skończy się ta budowa, zacznie nam się budowa z tamtej strony. Dlatego ja bardzo się cieszę, że wybrałam mieszkanie, które wygląda na podwórze. Wciąż nie ma obowiązku ani praktyki informowania mieszkańców osiedli o zmianach zagospodarowania przestrzeni. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro więcej chmur, ale wszędzie będzie szansa na słońce. Najchłodniej w Suwałkach, Białymstoku i Olsztynie 13-14 stopni, a najcieplej w Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu od 18 do 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę. Aż 1 milion z nich nie jest tego świadome, a nieleczona cukrzyca może prowadzić do powikłań. Co roku zespół stopy cukrzycowej jest przyczyną około 4,5 tysiąca amputacji stopy powyżej kostki. 80% tych amputacji można uniknąć. Wejdź na www.stopacukrzycowa.org.pl i dowiedz się więcej. Kampania informacyjna ministra zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lamenty i odmęty. Wanna rumble in my jungle? I'll take you on. Stampede your rumba and send you home. You wanna rumble in space? I'll put my laser on stun. And on the North Pole, I'll ice you, son. You wanna thriller in Manila? You'll be killer, be stung. Wanna taste the vanilla? Better watch your tongue. 'Cause I'll hammer your toe like a pediatrician. Saw you in half like I'm a magician. Tear you down like I'm in demolition. Count you out like a mathematician. I'm so very hot that when I rob your mansion, you ain't call the cops, you call the fire station. 'Cause my flavor's so sweet, you be zoom, zoom, zoom. Don't even get me started on my bada boom, boom. One left, one right, that's how I organize them. You know I fill my cups, no need to supersize them. Right now you're probably thinking how she getting them jeans. Well, I'm gifted all natural and bursting the seams. Connect your wife. Cherry bomb coming with the postman like I'm a mail bomb. Coming in your mouth, make you say yum yum. Hit the gong gong, bring the sumos on. I'ma kick ass all the way to Hong Kong. Make the balls bounce like a game of ping pong. Konnichiwa bitches from Beijing to Saigon. Got nothing on me, 'cause you know you's a bum. Dum diddy dum diddy diddy dum dum. Check the scenario, I'ma bust your eardrum and leave your heads ringing with the ring a ding dong. Busy on the mic since the day I was what? Born. Check out my style, is the rock of what? Mo. Shine is on me like a dog on a what? Boom. Fight the power, put myself on the throne. You know when shit is getting heavy like it weighs a ton. I will run you down like a marathon. Tape you up good, put you in the trunk. See you next Tuesday, you is a punk. Dobry wieczór. Konnichiwa, Monika Brodka. To ja przygotowałam dla Państwa dzisiaj program o Japonii, w której obecnie przebywam. I muszę przyznać, że to było nie lada zadanie i wyzwanie, przygotowanie tego programu, ale o tym będę mówić później. Dzisiaj szalona playlista, z której jestem bardzo dumna, zadowolona. Trochę japońskich wykonawców, trochę artystów, którzy inspirowali się Japonią i nagrywali o Japonii utwory, także będzie dzisiaj kolorowo. スイートルームに招待しよう。ああ、君のそばにいると信じらしくしている自信がない。何なんか。爬虫類の血は冷たいが、日本人の血は温かいよ。人生は素晴らしい。 君も人生と同じように素晴らしい。君は僕のタイプなんだ。ホテルの鍵渡しておこうか。君は僕のタイプだ。俺は国際人だ。 Japońska muzyka popularna kojarzy się głównie z klasyką fortepianową bądź z metalem, z ciężkimi brzmieniami i ja bardzo chciałam w dzisiejszej audycji troszeczkę to odczarować, bo japońska muzyka to też bardzo dużo muzyki ambientowej, folkowej, przede wszystkim masa elektroniki. No i szperając sobie, okazało się, że znalezienie tego wszystkiego, co w tej muzyce japońskiej najcenniejsze, nie jest takie łatwe, bo przebywając 2 lata temu w Japonii, dowiedziałam się, że w Japonii nie ma jeszcze w ogóle platform streamingowych, wszelkich takich programów, więc znalezienie, odnalezienie tych wszystkich utworów nie jest łatwe. Nie jest też łatwe odnalezienie ich w języku, w alfabecie, którym my się posługujemy, więc być może wpisując japońskie znaczki, katakany i hirogamy, znajdziemy te wszystkie utwory, więc musiałam prosić o pomoc mojego znajomego, ale o tym wkrótce. No właśnie, jeszcze godzinę przed dzisiejszą audycją nie wiedziałam, co się kryje pod numerem 3. Poprosiłam o pomoc mojego znajomego Devendra Benharta, który jest specjalistą od japońskiej muzyki. Poprosiłam go, żeby wysłał mi kilku swoich ulubionych artystów, ale miałam problem z odnalezieniem tych kawałków, więc wysłał mi playlistę, w której było masę japońskich znaczków. Na przykład numer 3 należał do tych trudniejszych do rozszyfrowania, ale okazało się, że jest to Maki Asagawa, Tulu Nano Neko, czyli utwór pod tytułem Kot, który nosi imię Nieszczęśliwy. A my gramy dalej. Haruomi Hosono, mam nadzieję, że dobrze wymawiam jego imię i nazwisko. To jest bardzo ważna postać dla japońskiej sceny muzycznej, eksperymentalnej i elektronicznej. To jest członek takich składów jak Yellow Magic Orchestra czy Happy End. Oba te zespoły zagramy w dzisiejszej audycji. No to jest taki klasyk instrumentalny. A teraz zagramy coś współczesnego. Zespół Alt J, który wybrał się na wycieczkę do Japonii i na pewno był bardzo mocno zainspirowany miastem, które nazywa się Nara. Arrival in Nara. Bardzo piękna kompozycja zainspirowana jelonkami i sarenkami, których jest pełno w miejscowości Nara, do której ja mam nadzieję się wybiorę. Jest to bardzo blisko Kioto, więc w zasięgu mojego pociągu. A teraz numer 6. Ryuichi Sakamoto. Kompozytor, ale też część zespołu Yellow Magic Orchestra. Sakamoto jest bardziej znany z muzyki filmowej. Na pewno państwo słyszeli jego kompozycje w takich filmach jak Ostatni Cesarz, Wichrowe Wzgórza, Mały Budda, Oczy Węża, czy w Ostatniej Zjawie. Ja wybrałam taki bardziej dziwny utwór, mało filmowy, ale mnie bardzo kręci. teraz będzie numer 7. Numer 7 przejmują dziewczyny z Osaki. To będzie girls band, który inspirował się kobiecymi grupami z lat 60., twórczością Beach Boysów i to jest taki najbardziej szalony, optymistyczny, zwariowany kawałek w dzisiejszej playliście. Shonen Knife. Nie da się tych dziewczyn nie lubić. Shintaro Sakamoto to jest numer 8 na mojej liście. Zwróciłam uwagę szczególnie na jego super odjazdowe okładki płyt. Akurat Shintaro Sakamoto jest dosyć znanym artystą. Można z jego dyskografią się zapoznać. A my gramy dalej. Thank you. Siostry Kokorozi teraz będą na dzisiejszej liście się pojawią. Są to artystki, które zdecydowanie mogłyby się przeprowadzić do Tokio i zrobić tam wielką karierę, bo są absolutnie tak tokijsko-odjazdowe. I kolejny utwór też taki będzie, tytułowy Japan. Everybody wants to go to Japan. Ja się z tym zgadzam. Ja też bardzo chcę pojechać do Japonii. Dlatego właśnie w niej jestem. We'll be right back. 変われてよ街へ行く Michiya Mahashi, prawdziwa gwiazda japońskiej muzyki, urodzony w latach 30. na Hokkaido, na które ja nigdy nie dotarłam, a podobno jest tam najlepsze jedzenie w Japonii. Do 1983, drodzy Państwo, sprzedał 100 milionów płyt w Japonii. Nie mieści mi się to w głowie zupełnie. A teraz legendarne trio, o którym już wspominałam, Yellow Magic Orchestra. To są pionierzy muzyki elektronicznej. Polecam sprawdzić kilka filmików z ich występów na żywo, bo to, jakimi instrumentami się otaczali, to jest absolutnie niesamowite. Wygląda to jak wnętrze jakiegoś statku kosmicznego. Sami konstruowali swoje syntezatory i byli mistrzami samplerów, sekwenserów, maszyn perkusyjnych. Często bardzo używali takich brzmień z gier komputerowych. Polecam szczególnie ich chyba najbardziej klasyczny album, który nosi tytuł Yellow Monkey Magic. We'll be right back. polski akcent w dzisiejszej audycji, mianowicie zespół Mitch and Mitch. Ciekawa jestem, jak brzmiałby w wydaniu japońskim, może Michu e Michu w utworze pod tytułem Japanese Farewell Song. Gdybym Państwu nie powiedziała, że to Mitch and Mitch, myślę, że zdecydowanie wpasowaliby się bez problemów w japońską stylistykę i uznaliby Państwo, że to na pewno jakiś awangardowy zespół z lat 70. japoński. Prością muszę się pożegnać. To już jest koniec. Zostawiłam sobie na ostatek zespół Happy End, żeby pozytywnie zakończyć dzisiejszy program. Arigato gozaimasu, a w zasadzie gozaimashita. Dziękuję bardzo Devendrze za pomoc w przygotowaniu tej audycji, a ja zwiedzam mój ukochany kraj, ukochaną Japonię. Słyszymy się za tydzień w piątek. Lamenty i odmęty Monika Brodka. ゴミと混じる何もかも嫌になり自分さえ汚れた雪の中に消えて なればいい、なればいい。車が走る白いものは雪、人が歩く雪は白い。 街の裏の吹きだまり、吹きだまり。 は見たんだもっと深く響く何かを鉛濃くた雪が落ちる雪が落ちる街に積もる雪なんか汚れて当たり前というそんなバカな誰が汚した誰が汚した誰が汚した誰が汚した